Book 2 34 34 34 في القطار În tren În tren هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Acesta este trenul spre Berlin؟ Acesta este trenul spre Berlin. متى يغادر القطار؟ Când pleacă trenul؟ Când pleacă trenul؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Când ajunge trenul la Berlin؟ Când ajunge trenul la Berlin؟ اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Scuzați-mă. Pot să trec? Scuzați-mă, pot să trec? أعتقد أن هذا مكاني. Cred că acesta este locul meu. Cred că acesta este locul meu. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Cred că stați pe locul meu. Cred că stați pe locul meu. أين عربة النوم؟ Unde este vagonul de dormit? Unde este vagonul de dormit? Arabatul naumi fi akhir al-qitar. Vagonul de dormit este la capătul trenului. Vagonul de dormit este la capătul trenului. Wa ayna arabatul ta'am fi al-muqaddima? Și unde este vagonul restaurant? În față. Și unde este vagonul restaurant? În față. أيمكنني أن أنام تحت؟ Pot să dorm jos? Pot să dorm jos? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Pot să dorm la mijloc? Pot să dorm la mijloc? أيمكنني أن أنام فوق؟ Pot să dorm sus? Pot să dorm sus? متى نصل إلى الحدود؟ Când ajungem la graniță? Când ajungem la graniță? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Cât durează călătoria până la Berlin? Cât durează călătoria până la Berlin? هل القطار متأخر؟ Are trenul întârziere? Are trenul întârziere? هل عندكم شيء للقراءة؟ Aveți ceva de citit? Aveți ceva de citit? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Se poate primi aici ceva de mâncat și de băut? Se poate primi aici ceva de mâncat și de băut? من فضلك، هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Mă treziți, vă rog, la ora șapte? Mă treziți, vă rog, la ora șapte?